ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون اور اگر ان بستیوں کے رہنے والے ایمان لے آتے اور پرہیز کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتیں کھول دیتے لیکن انہوں نے تو تکذیب کی جھٹلایا تو ہم نے ان کے اعمال کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا کیا پھر بھی ان بستیوں کے رہنے والے اس بات سے بے فکر ہو گئے ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب شب کے وقت آ پڑے جس وقت وہ سوتے ہوں اور کیا ان بستیوں کے رہنے والے اس بات سے بے فکر ہو گئے ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب دن دوپہر آ پڑے جس وقت کہ وہ اپنے لا یعنی قصوں میں مشغول ہوں ہاں تو کیا اللہ تعالیٰ کی اس پکڑ سے بے فکر ہو گئے سو اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بجز ان کے جن کی شامت ہی آ گئی ہو اور کوئی بے فکر نہیں ہوتا اور ان زمین پر رہنے والوں کے بعد جو لوگ زمین پر بجائے ان کے رہتے ہیں کیا ان واقعات مذکورہ نے ان کو یہ بات نہیں بتلائی کہ اگر ہم چاہتے تو ان کے جرائم کے سبب ہلاک کر ڈالتے اور ہم ان کے دلوں پر بند لگائے ہوئے ہیں اس سے وہ سنتے نہیں سامعین ابھی آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے ایمان و تقویٰ نزول برکات اور کفر عذاب کا سبب ہے بستی والوں کے قلت ایمان کی خبر دی جا رہی ہے جن کی طرف پیغمبر بھیجے گئے تھے جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ بستی والے ایمان کیوں نہیں لائے کہ ان کا ایمان ان کو نفع دیتا قوم یونس جب ایمان لائی تھی تو ہم نے انہیں دنیا کے رسوا کن عذاب سے بچا لیا اور ایک عرصے تک وہ دنیاوی راحتوں سے دوچار رہے یعنی سب کے سب نے ایمان قبول نہیں کیا سوائے قوم یونس کے جب انہوں نے عذاب دیکھ لیا تو مؤمن ہو گئے جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو یعنی یونس علیہ السلام کو 100,000 سے بڑھ کر انسانوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا تھا ارشاد ہوتا ہے کہ اگر یہ بستی والے ایمان لاتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو ہم آسمان و زمین کی برکتیں ان پر نازل کرتے یعنی آسمان سے بارش اور زمین سے نباتات لیکن انہوں نے جھٹلایا اس کی سزا میں ہم نے بھی انہیں عذاب کا مزہ چکھایا یعنی رسولوں کی تکذیب کی تو ان کے افعال بد کے سبب انہیں عذاب کے شکنجے میں کسا پھر اللہ پاک اپنے اوامر کی مخالفت اور گناہوں پر جرأت کرنے سے انہیں ڈراتے ہیں کیا یہ بستی والے کافر ہمارے عذاب و نکال سے محفوظ ہو گئے وہ سوتے ہی رہیں گے اور رات ہی رات میں ہمارا عذاب انہیں آ پہنچے گا یا اس بات سے وہ مأمون ہو گئے کہ دن میں کسی وقت عذاب انہیں گھیرے اور اس وقت وہ اپنے کاروبار اور اپنی غفلت میں لگے ہوئے ہوں کیا اس بات سے وہ امن میں ہو گئے کہ ہمارا انتقام کسی وقت بھی انہیں آ پکڑے گا اور وہ اس وقت اپنے سہو اور غفلت میں ہوں گے سمجھ رکھو کہ کمبخت قوم کے سوا کوئی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بے فکر نہیں رہ سکتا اسی لیے حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ مؤمن طاعت کرتا ہے نیک عمل کرتا ہے اور پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ سے خوف زدہ رہتا ہے اور فاجر گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے اور پھر بھی وہ اپنے کو محفوظ و مأمون سمجھتا ہے گناہوں کے سبب ہلاکت اور دلوں پر قفل ارشاد ہوتا ہے کہ جانتے ہو کہ پہلے کے لوگوں کو ہم نے ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر دیا تھا اور اب یہ وارث زمین بنے ہیں اور زمین پر انہیں بسایا گیا ہے لیکن کیا یہ بات اب بھی ان پر واضح نہیں ہوئی کہ اگر ہم چاہیں تو انہیں بھی عذاب میں مبتلا کر دیں ان کافروں نے اپنے سے پہلے لوگوں کی سیرت اختیار کر رکھی ہے انہی جیسے اعمال کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے سرکش بنے ہوئے ہیں اس سرکشی کی سزا میں ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیں گے کہ پھر وہ کسی اچھی بات کو نہ سن سکیں نہ سمجھ سکیں اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 128 میں فرمایا کہ کیا انہیں اس بات سے عبرت نہیں ہوتی کہ اس سے پہلے کتنی ہی قومیں تباہ کر دی گئی ہیں کہ وہ اپنے گھروں میں کیسے رہتے بستے تھے کیا یہ سمجھداروں کے لیے نشانیاں نہیں ہیں اور سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 45 میں فرمایا کیا اس سے پہلے تم پختہ عزم یعنی ارادے کے ساتھ دعویٰ نہیں کرتے تھے کہ تم کو زوال ہوگا ہی نہیں، حالانکہ ان کو زوال ہو گیا اور آج انہی ظالموں کی جگہ تم لیتے ہو؟ اور فرمایا کہ ان سے پہلے کتنی قومیں تباہ ہو گئیں کہ آج ان کا نام و نشان تک نہیں، نہ ان کی کوئی آواز تک سنائی دیتی ہے۔ اور فرمایا کیا یہ کافر نہیں دیکھتے کہ ان سے پہلے کتنی قومیں یہاں راج کرتی تھیں کہ وہ راج تمہیں بھی نصیب نہیں، اور پھر آسمان سے بارش کا عذاب اور زمین تلے سے سیلاب ابل پڑا اور وہ سب کے سب ہلاک کر دیے گئے، اس کے بعد ہم نے دوسری قوم کو لا بسایا۔ عاد کی قوم کی تباہی کا ذکر کر کے فرماتے ہیں کہ اب صرف ان کے کھنڈر دیکھے جا سکتے ہیں، مجرموں کا یہی حشر ہوتا ہے جس میں آج ہم نے تمہیں بسایا ہے۔ کبھی ان کو بسایا تھا، ان کو سننے والے کان، دیکھنے والی آنکھیں، سمجھنے والے دل دیے تھے، لیکن ان کے کانوں، ان کی آنکھوں، ان کے دلوں نے انہیں کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچایا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرنے لگے، اور جو استہزاء نے مذاق وہ کرتے تھے اس کی سزا پائی۔ تمہاری سرزمین کے اطراف ہی کی کتنی بستیاں اجڑ گئیں اور کتنی ہی نشانیوں کا ہیر پھیر ہو گیا ہے، سمجھو شاید کہ کچھ عبرت پکڑو۔ اور سورہ سبا کی آیت نمبر 45 میں فرمایا کہ ان سے پہلے کے لوگوں نے رسولوں کو جھٹلایا تو اس کا کیسا نتیجہ دیکھنا پڑا، اور تم تو ان کے دسویں حصے کے برابر بھی قوت نہیں رکھتے ہو۔ اور سورہ حج کی آیت نمبر 45 اور 46 میں فرمایا کتنی بستیاں اجڑ گئیں، ان کے گھروں کی چھتیں گر گئیں، چشمے بیکار ہو گئے، بڑے بڑے محل ویران پڑے ہیں، انہوں نے دنیا میں گھوم پھر کر کیوں نہیں دیکھا کہ انہیں سمجھنے والا دل اور سننے والے کان ملتے؟ کیونکہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی ہیں بلکہ وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں کے اندر ہیں۔ اور سورہ انعام کی آیت نمبر 10 میں فرمایا کہ رسولوں کے ساتھ مذاق کیا گیا، ان پر اسی مذاق کا عذاب نازل ہوا۔ غرض اس قسم کی بہت سی آیات قرآن مجید میں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کے ساتھ انتقام پر روشنی ڈالتی ہیں، اور اولیاء اللہ کے ساتھ احسان و کرم پر۔ چنانچہ اسی سلسلے میں حسب ذیل ارشاد ہوتا ہے